इसी प्रकार से क्षेत्र में तो प्रभाव तो वैश्य मित्र कितने विभाजन होते हैं कर्म सूत्र कर रहे जितने सरकारी नौकरी करे ब्राह्मण और बैठे हुए इनकी दिवाली क्या है गुणता शूद्र है कर्म का भी शुद्ध जन्म का ब्राह्मण समाज में सारे विभाजन बड़े हुए गलत ही आधार पर देता है ये मिलना आज के समाज में न जो मिलना पड़ेगा धक्का तुक्का है तो जमीन तो नहीं चलेगा ग्राम जिस दूसरे ग्राम कम से काम जमीन बहुत सुंदर ऐसे ब्राह्मण जो जाति का है जन्म का है गुण का कर्म का भी लोग कहीं रहता है आश्रम चार आश्रम बाकी सब जितेंगे विकास ब्राह्मण लोग और छठेड़े और वैश्य आश्रम तय कर संधारण और एकादश ब्रह्म को छोड़ दीजिए शत्रु को छोड़ दीजिए वैश्य भी हिंदू में बाहर आया था उनके में कहा गया तो दो और जन्म का भी शुभ रहे गुण का भी शुभ रहे कर्म का भी शुभ रहे उसके भी राज्य मित्र बनेंगे वो सारे के सारे जो है ब्रह्म के अधिकारी है ब्रह्मचंद कर्म के द्वारा अन्य सेवा करना सहैव कर्म संसिद्धि, कर्म संसिद्धि कर्म की जो है संसिद्ध स्वरूप होता यदि से दूसरा अर्थ अथ अप्राप्त सुनने दर्शन जल कार्य यही कहोगे जलकारी अप्राप्त समय दर्शन वाले थे तथा कर्म सत्य सावधान संजीवना की व्याख्या सुनते दो कुछ कराया जा सकता है यहाँ पूर्वाध में समय दर्शन वाले थे फिर तो उन्हें लोग संग्रह के लिए अपराधन के वजह से बिना संन्यास के ही कर्म के द्वारा कर्म को संसद कर और यदि वो असंग ऋषि थे फिर तो उन्हें कर्म के द्वारा सत्य शुद्धि साधन क्रम से अंतर शुद्धि के साधन के माध्यम से क्रमेण मोक्षम ऐसा शुद्धि जैसा भी हो मुख्य हर कहने का तात्पर्य इतना ही है तो क्षत्रिय है चाहे वह संयोगदर्शी हो चाहे असंयोगदर्शी हो संन्यास नहीं दे सकता असंग से करना कर्म संसिद्धि हुआ सब श्रद्धारण हुआ मोक्ष सत्य अपने ये उठा प्रथम अन्य से पूर्वी जन कार्य रही अचानक भी रेव कर दे कहोगे भाई जानकारी आने में अज्ञान के कारण से मूर्खता के कारण से कर तुम तो उनके महाज्ञान हो कहे पूर्व भी जानकारी भी रखी पूर्व भी ने जानकारी भी रखी अज्ञान भी रे वे अज्ञान भी रखी तत्व कर्म करो साधन अवश्य मन न कर सके इसे गुजर को जरूर करना चाहिए ये आप नियम हो कोई अज्ञानी की झूठा पटा कर्म करोगे हमें भी करना जरूरी है कोई अज्ञान वश कोई गलत कर्म कर रहा है उसे अगर ये तो नहीं हुआ कि हम भी गलत कर्म करें ऐसा तर्क अर्जुन जी देता है उस भगवान के जवाब देते हैं तथा भी वही कभी करते ना अवश्य मंदिर कर गया सम्यक दर्शन होता खरीदार हो गया जो कृतार है समय दर्शन वाला है उसके द्वारा अवश्य ही करना चाहिए ऐसा पूरी कर सकते मन में पूछे यदि ऐसा मानते हो तो प्रारब्ध कर्म आयोजन प्रारंभ कर्म से प्राप्त हुआ है जो तुमको लोक संग्रह मेरा भी लोक संग्रह में हो मैंने दुनिया में घटा करो अज्ञी जीव से उन्माद प्रवृत्ति निवारण लौक संग्रह उनके उन्माद में जो प्रवृत्ति है उसका निवारण दोष उन्माद में जाएंगे क्योंकि जो स्तम को लौक संग्रह हमें वहां भी प्रयोजन संपश्य आयुष प्रयोजन को भी कम से कम एक कटे हुए अवश्य कर्म करना चाहिए चाहे जानकारी असमदर्शी है चाहे समयदर्शी है उनकी दृष्टा व्यवस्थापित हो गया शक्ति को संन्यास करो कर्म त्याग करके मोक्ष करना चाहिए और संन्यास कर्म के कर्म को संसद करते हुए और अंत पुरुष में बुलाया मोक्ष को प्राप्त और ये कहा कि नहीं उनको बिल्कुल अज्ञानी कोटि में डाल दिया हमें मारने चले इसे लोक संग्रह के बीच में अवश्य ही कर्म करना चाहिए चार कर्मा ही होकर के अपने आप तो ब्रह्म ज्ञान समझते हो समय दर्शन वाला समझते हो और अज्ञानी ने जो किया उसका अनुसार तुम नहीं करना चाहते हो फिर तुम्हारा अनुसार लोग होंगे ना ये तीन त्याग कर बैठे हुए तो वो और एक त्याग में चले जाए इसे तुमको तो करना ही चाहिए योग संग्रह का तुम मरते संग्रह किसको करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए यह बात बताया जा रहा है। एक चंद्रश्रेष्ठ तत्व श्रेष्ठ पुरुष लोग आचरण करते हैं मनुष्यों ने, उन कर्मों का आचरण जो है अन्य जना अन्य जो लोग है उसी कर्म को उसी प्रकार से जो जो लोग अनुष्ठान करते हैं। इसलिए वह श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाण रूपेण धारण करता है कर्म करता है उसको यह लोग जीव अन्य लोग भी अनुवर्तन पिछले संसार में जो विशिष्ट पुरुष बन के रहना है तो फिर वह होगा जितना विशिष्ट बनते जाइएगा उतना ही आपके नियम कानून बढ़ते बढ़ते बढ़ते जाएगा। लेकिन आप अभी आ जाते हैं कहीं भी बैठ जाते हैं फिर आपको समस्या नहीं हो जाएंगे तब फिर देखेंगे उनको आसन लगाया नहीं उनको कुछ दिया नहीं अब बैठेंगे हमने घर गया और मुझे एक अंडा भी चाहिए चार आदमी चाहिए जो मुझे पार्वती लेने वाले फिर आसन बिछाएगा निकालेगा फिर झूला उठाएगा तो और भी तो जहां पर जाएंगे तो किसी जाएंगे जितने बड़ा पन में जाओ उतना ही आप जेल में फंसते नहीं मैं जेल हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति वगैरह है वो पूछा है तो उनकी स्थिति का मिल नहीं सकती आदमी है आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते तो जांच होती है ये नहीं है हमारा जब जांच मत करो बिल्कुल इतनी जांच उनके द्वारा जो है वो कर रहे हैं उनके पास वो पानी भी अपने मन के रुपये वो भी टेस्ट करेगा अगर जांच है दूसरे को जो डाला तो नहीं तब उसको कितना मुश्किल जितनी ही आप पहले बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा जान और जितना सरल है उतना ही मुश्किल है कोई समय तो उसको तो अनुसार करेगा नहीं लेगा तो पक्का ले ठीक है कोई अनुसार नहीं करेगा फिर कागले बोल देंगे कहते सही प्रमाण हम उनको बताए कर्म आचरणी देश यश विशेष श्रेष्ठ प्रधान होकर और जो श्रेष्ठ कर कर रहा है प्रधान होकर कर सामान्य कर करना है कुछ भी करो कोई भाग नहीं बनने वाला जो श्रेष्ठ अपने आप को मान रहा है यार लोग कहेगा कि ये श्रेष्ठ है ये प्रधान है वो जो जो करेगा उसका नकल देगा शेष विशेष यदि कर्माचरण का श्रेष्ठ कर्माचरणी पितरों अन्यो जरा उस कंसन करने वाले अन्य जो भी सब कुछ कम देखो हम लोग जो है कि सबको ठीक है भगवान का अनुसरण कर रहे हैं धर्म ज्ञान का विचार कर रहे हैं बड़ा आश्चर्य होता है ये सन्यासी लोग जितनी भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान क्या भगवान इतनी है पति बच्चे हैं कृष्ण भगवान क्या है पति बच्चे राम पति बच्चे सब गृहस्थी ही है ना चलो अर्जुन अभी कोई मान के चल रहा मानता हूँ अर्जुन को भी आप जो भी को मैं माना अर्जुन हमारे बहुत वेदांत के आचार्य पुलिस गर्व के साथ बोलते हैं कुछ दूसरे आप रोचे समस्या तो ये है ना, लेकिन भाई जितने भी आप जितने भी आचार्य राष्ट्रपति कह के महाराज तो राजा अजाशत्रु राजा थे बहुत सारे लोग जो ये वेदांत के उपनिषदों में आचार्य रूप में आ रहे हैं सब ऋषि परंपरा सब ऋषि परंपरा थी। अब उसको समन्वय कैसे करना है, यहाँ पर ये विचार करना है, ये मजाक की बात नहीं विचार ही मुझे न्यास धर्म लेकर के आज हम ग्रस्त आचार्यों को पूछते हैं और मानते हैं तो क्या विचार नहीं बोलो कई लोगों को पूछते तो क्यों ये कहना होता है। देखो उस युग में औरत का होते भी ना रहना ही बड़ा होते भी नहीं अभी आगे होती के दो प्रतिदिन कितने बच्चे पैदा दिए यही हर साल एक नए लगा दिए और आयु कितनी थी सबसे में 1,00,000 10,000 बेतान 1,000 बाबर और इन शरीरों की क्या क्षमता थी और आज की शरीर की क्या क्षमता और यहाँ पर बगल में रहना था दूर की बार दूर में खड़ी है तभी जुम्मा दूर जमाना ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण था इसे हमने ऋषि कर वह वास्तविक तत्व के दर्शा दर्शक दृष्टा उसे ऋषि कर और यहां तत्व दर्शन बोले नहीं अतएव यहां हमें इन चीजों को त्याग कर बैठे कलयुग में ही संन्यास आश्रम के ज्ञाला बोला वाला चल रहा है अनियोगों में तो संन्यास को जोड़ते हैं स्वतः ही उनके अंदर संन्यास था ठीक है रहते भी संन्यास क्योंकि उसके और दूसरा उस समय यही मित्री को रखते भी तो आज हम लोग रहते इस सृष्टि की परंपरा जो चली है वो उन्होंने इस योनि की रक्षा करने के लिए धारण किया पत्नी मानव योनि की रक्षा के यदि कई ज्ञान होते और इतना संन्यास रहे थे वो लोग गया था आज मनुष्य का होता मानव योनि की रक्षा के लिए उन्होंने केवल स्त्री को स्वीकार किया और ऋषि गुरु को होकर के अपने पुत्र की अनुष्ठा रखते थे जितने भी वेदांत आचार्य अधिकतर लोग विभक्त हुए थे उनकी स्थिति क्या थी जो भाग्य से कहा था जो पूछा गया उसकी तो ठीक थे तो भाग्य थे सत्य थे इसे उनके लिए लीला थी लेकिन आज वह स्थिति आम आदमी का नहीं है इसलिए इन सब का निषेध होता है हम जो पूछ रहे हैं उनको ये मान कर नहीं पूछ रहे हैं कि ये ग्रह ये होगी ये भाव से नहीं क्योंकि यह भाव से किसी तो अपना भी या जुड़े के ब्रह्म ज्ञानी शंकर राम कृष्ण भगवान लीला मात्र के लिए उन्होंने स्त्री को स्वीकार किया ग्रह धर्म में धारण किया क्यों किया उसके भी कारण सन्यासी होकर ये जन्म लेके अवतार ले राहुल कुमार की मान संन्यास का धर्म नहीं है क्योंकि जो राक्षस को मार दूसरे अवतार किसान संसार और तुम्हारे राक्षसों को मारने के लिए लेना था अतः वो ग्रस्त आश्रम में कोई क्षत्रिय वर्ण में ही बनिया बंदे नहीं बनिया बंदा तो वो भी नहीं मार सकते शूद्र बंदे तो नहीं मार सकते ब्राह्मण बंदे तो नहीं मार सकते काम था मारने का और वो है क्षत्रिय का इसलिए क्षत्रिय वंश में जन्म लिए और गारे की धर्म स्वीकार करके राजा बनकर उनको मारना इसे लक्ष्य ने बोला क्या मेरी निष्ठा क्या थी एक अलग था हमारी शरीर कहाँ है वो मुख्य नहीं है निष्ठल हर स्थिति में उनकी निष्ठा ज्ञान में थी, स्वरूप में थी। एक गुणा पे जो कि होने चाहते उनके अंदर प्रोक्षण करता, जो कुछ उन्होंने किया भी है कहीं कहीं दुष्ट विचलित हुआ सा उन्होंने नारद किया है, वहां भी दूसरों को शिक्षा देनी है। इसी विषय कौन से उस पत्री के आपत्री के से हमारा कोई लेन देन नहीं, उनके उस सत्य ज्ञान उस तप और उस सामर्थ्य उसकी निष्ठा की हम पूजा करते हैं, न कि हम पार्वती और शंकर को पत्नी के रूप में ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर भी देख लीजिए हम लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई तो विद्वान है वास्तव निष्ठा है वो किसी भी आश्रम में हो किसी भी रूप में हो किसी वस्त्र में उसे पूर्ण देखते हैं उसको पूर्ण सम्मान है। मुख्य है व्यक्ति की अपनी निष्ठा आपसे अपनी व्यक्तियों और अपनी स्थिति कैसी है कौन सी ज्ञान की भूमि में आप हैं वो मुख्य है, न कि आपके अपने शारीरिक लीलाओं। जो व्यक्ति के प्रधान पर शारीरिक वस्तु में आ जाता है तो अहंकार होता है और वहां अहंकार पर टकराव हम इस पर पूजेंगे इस पर हम नहीं पूजेंगे। ये मूल बुद्धि का स्वरूप है श्रेष्ठ पुरुष बन। इसलिए यहां पर कहा कौन है वो व्यक्ति जिसका अनुसार दूसरा करता है कभी जिसको हम श्रेष्ठ करके स्वीकार कर श्रेष्ठत्व भी कसम विषय क्यों कहना जो में रह रहे हैं वैकुंठ लोक में रह रहे हैं अरे किसी लोग में रहे उठा मर गया लेंगे अगर अलोक से मतलब उस लोक में रहने से मतलब हमें उस व्यक्ति की तब प्रतिष्ठा कर हमें शंकर की कैलाश पर्वत से मतलब नहीं मैं कहला लोक से मतलब है न उसके अर्धाय में पार्वती या उसके बच्चे गणेश या कार्तिकेय हमें शंकर की उस तब प्रतिष्ठा क्षमता जो थी सारे संसार को मेरे काम को दहन करने की क्षमता इसे उसको स्मरण करते हैं ताकि हमारे अंदर भी क्षमता आ जाए कि हम भी काम को दहन करें। अपनी वैराग्य का पुष्टि के लिए हम उसको दूर बना देते हैं इसलिए उस गुण को लेकर उस निष्ठा को लेकर के हमारा उसका कुछ कुछ भाव संबंध है ध्यान ही भाव संबंध होता है उसके बाह्य भौतिक स्तर के विचार को इसलिए ये बार बार पूछते ही लोग इस पर विचार करना पड़ेगा श्रेष्ठ क्यों और श्रेष्ठ क्यों भी क्यों किसको भी श्रेष्ठ कहा जाए क्या आगे गुरु हो गया आप श्रेष्ठ मान लिए मूल्य गुरु हो गया आप श्रेष्ठ मान लिया ऊपर में बैठ गया श्रेष्ठ मान लिया क्यों नहीं ये श्रेष्ठ क्यों नहीं श्रेष्ठत्व और शिष्टत्व ये दोनों बात सभी के निर्माण हो सकता है। श्रेष्ठत्व आ भी जाए लेकिन शिष्टत्व आना और कठिन तो जो शिष्ट होता है वह तौल के छत क्या है वचन तौला वह शिष्ट उसी को कहते हैं जिस गीता के स्वर में व्याख्य अंत में कहा है अपना छात्र लोग मानते उसे हर कार्य और अकार्य में उसके पीछे ठोस प्रमाण उसके पास रहता है मैंने किया है तो हम छात्र प्रमाण के अनुसार हमने किया हमने इसको नहीं किया है इसके लिए छात्र प्रमाण जीवन का हर कर्तव्य और अकर्तव्य क्रिया और अक्रिया कर्म और अकर्म के पीछे शास्त्र की बड़ी दृष्टिकोण रखता है वो शिष्ट और कहीं कहीं पर चित होते हुए भी एक आदर्श स्थापना करने की क्षमता जो होती है श्रेष्ठ शिष्ट होगा लेकिन पूर्ण वैशिष्ट नहीं क्योंकि न्यूनता होता है श्रेष्ठ लेकिन शिष्ट में कहीं से भी चित्र नहीं मिलेगा न्यूनता नाम की चीज नहीं होगी कृपणता नहीं होगी शुभ्रता नहीं होगी पूर्णता उसके व्यवहार में शास्त्र सम्मत पूर्णता भी होती है इन श्रेष्ठ में शास्त्र में पूर्णता नहीं होती इतना जरूर है लेकिन आम आदमी की अपेक्षा से ज्यादा मान्य है, क्योंकि ज्यादा शास्त्र समझने की चेष्टा करता है, इसलिए उसका हम श्रेष्ठ है। गृह भगवान ने वो सब जान के प्रयोग किया, युद्ध को जाकर भी श्रेष्ठ है विशिष्टा। मेरे को देखो, छोड़ो श्रेष्ठ कौन है, ये विश्व पितामह श्रेष्ठ है, द्रोण श्रेष्ठ है, तब गड़बड़ होनी कर गए, ऐसे कहोगे मेरे को देखो, छोड़ो श्रेष्ठ को छोड़ो, शिष्ट को श्रेष्ठ छोड़ो, अपने आप बातों को लेकर आप मुझे कर्म में फंसाना चाहो तो नहीं, वचन कहता है अधिकतर ही पशुधि छोड़ो दुनिया को बुझ रही हो, मैं तुम्हारा प्रिय हूँ, सखा हूँ, हर तरह से तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। तुम्हारे आज तक जिंदगी में करो भला के अलावा बुरा सोचा ही, तुमने डांटा भड़काना कुछ भी किया बिल्कुल नहीं, हमें सब समझ रखो, कभी कुछ बोला तुमको, समझो तुमने गड़बड़ सड़बड़ जो जो किया पूरे समय हमने अपने एडजस्टमेंट कर दिया, साधु का वेत नहीं आया, सुभद्रा को शादी करना चाह, मेरे को कितना पापड़ देना पड़ा, नगरी बलराम मन के पीछे टपकना पड़ा, सब मैंने किया, तो मेरे को देखो तो तुम क्यों किया, मेरा क्या प्राप्त किया था, मेरे कोई ऐसी चीज ही नहीं संसार में जो प्राप्त हुई हो, अप्राप्त हो और प्राप्त करने योग्य ऐसा मेरे लिए संसार कुछ भी नहीं है, ये मैं करवा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना मुझे अगर मैं कर कुछ तो नहीं करूं, अब यहां कर दो तो चिंता होना पड़ेगा, अब कुछ नहीं बोल सकते, हमें बात ये बार था अपने स्त्री स्वभाव की चिंचलता को त्यागो, कुतर्क को त्यागो, ये औरतों के स्वभाव होता है अपनी बात को बनाने के लिए ना उसका हिदर तर्क करते करते, कुछ भी कहो मानेंगे नहीं अपनी बात मना के, औरत के स्वभाव होता है, परंतु इसलिए आदमी क्या करे दो थप्पड़ मारने लगे, लोग स्वयं कराएंगे उसी शरीर से उसमें शुरू हो गए तो करता तब तक तो करना ही यदि हम वर्ते चातुकर्मण्यतम मृद मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यात्पात भगवश चाहिए